Za 4299 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 9. Dziś środa, 27 sierpnia. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Tematy ważne dla państwa. Rząd u prezydenta na Radzie Gabinetowej. 8 cm pokazuje wskaźnik na stacji Warszawa Bulwary. Wisła nigdy nie była tak płytka. Nigdy też przewodniczący jury w konkursie szopenowskim nie był obcokrajowcem. W tym roku będzie inaczej. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent zaprosił na 9 premiera i Radę Ministrów, by omówić m.in. stan budżetu państwa i kondycję finansów publicznych. Przed Pałacem Prezydenckim jest Michał Makowski. Dzień dobry. Jak będzie wyglądało to posiedzenie? Agenda spotkania prezydenta z rządem została precyzyjnie zaplanowana, więc nie będzie wiele miejsca na dygresję. Jednak prezydent Nawrocki i premier Tusk mają zabrać głos na początku posiedzenia. Można się zatem spodziewać wymiany zdań dotyczących chociażby ostatnich prezydenckich wet związanych z ustawą wiatrakową, cenami energii czy pomocą dla obywateli Ukrainy. Poza budżetem państwa omówione zostaną również kwestie inwestycji rozwojowych, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. CPK, Atom, kwestie, które są związane z bezpieczeństwem żywieniowym, związane z umową Unia Europejska-Mercosur, a także Unia Europejska-Ukraina. Dla członków rządu udział w Radzie Gabinetowej nie oznaczał jakichś nadzwyczajnych przygotowań, odpowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Zgodnie z konstytucją to Rada Ministrów odpowiada za politykę wewnętrzną i zagraniczną. Ministrowie są przygotowani na to spotkanie, bo są przygotowani cały czas jak na każde posiedzenie Rady Ministrów. Spotkanie prezydenta z rządem potrwa około 3 godziny. Większa część obrad odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. I tyle, Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Na przeważającym obszarze kraju występuje dramatyczna susza hydrologiczna. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek mówi, że przewidywane opady będą niewystarczające do tego, by sytuacja hydrologiczna się poprawiła. Powinno padać miesiącami długotrwale i z taką umiarkowaną intensywnością. To rzeczywiście by ten stan, niski stan wód by poprawił. Na tą chwilę w tych prognozach te opady są o natężeniu i czy właściwie charakterze przelotnym. Stan wody Wisły na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary jest rekordowo niski i wynosi 8 cm. Zdaniem ekspertów, poza brakiem długotrwałych opadów, przyczyną takiej suszy są bezśnieżne zimy. Ten konkurs budzi wiele emocji i to nie tylko w Polsce. 2 października startuje 19. edycja Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Weźmie w nim udział 84 pianistów, w tym 12 Polaków. Po raz pierwszy w historii przewodniczącym jury nie będzie Polak, zdradziła w rozmowie w Trójce Joanna Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Podobnie jak w poprzednich edycjach, bardzo duże, bo jest złożone z 17 osób. Mamy w tym roku bodajże 4 zwycięzców, w tym Gary Carlsona, zwycięzcę z 1970 roku, który jest przewodniczącym jury. I to jest bardzo szczególna sytuacja, bo po raz pierwszy w historii konkursu chopinowskiego przewodniczącym jury nie jest Polak. W kolejnej edycji konkursu chopinowskiego w ramach preselekcji zostaną wprowadzone eliminacje na żywo w różnych częściach świata. A cała rozmowa Michała Nogasia z Joanną Bokszczanin do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Praga ponownie wśród najdroższych miast w Europie. Jak wynika z raportu analityków Deloitte, różnica między cenami mieszkań w czeskiej stolicy a poziomem wynagrodzeń wciąż się pogłębia. Zakup 70-metrowego mieszkania w Pradze oznacza wydatek równy 15 średnim rocznym pensjom brutto. Dla porównania w Warszawie podobna nieruchomość kosztuje niespełna 10 rocznych wynagrodzeń. W zestawieniu Deloitte droższe od Pragi okazały się jedynie Amsterdam i Ateny. W pierwszej dziesiątce znalazło się także Brno, a Ostrawa zajęła 11 pozycję. Problem z dostępnością mieszkań w Czechach wynika przede wszystkim z wolnego tempa ich budowy. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba oddanych lokali spadła o 1/5. Z nieco ponad 2 nowymi mieszkaniami w przeliczeniu na 1000 obywateli, Czechy plasują się wśród najsłabszych w Europie. Na przeciwległym krańcu jest pod tym względem Polska, która notuje z kolei największy wzrost cen na rynku pierwotnym. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Ponad 25% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej, przy czym od 12 do 15 są przewidywane tak zwane zielone godziny, kiedy powstaje więcej prądu z OZE niż potrzebują odbiorcy i wskazane jest zwiększenie zużycia. W lasach w całej Polsce utrzymuje się zagrożenie pożarowe, w większości miejsc jest ono średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No tak, od 12 do 15 zielone godziny, a my po 15 byśmy chcieli pooglądać siatkarki. Adam Malecki, Sport. Czas na mecz z Niemkami, wszystko się zgadza. Na Mistrzostwach Świata w Tajlandii siatkarki zagrają w ostatnim meczu fazy grupowej. Stawka meczu niebagatelna. Zwycięzca zajmie pierwsze miejsce i w 1/8 finału trafi na Belgijki, unikając tym samym zderzenia z mistrzyniami olimpijskimi, Włoszkami. W ostatnim meczu z Niemkami w Lidze Narodów Polki wygrały 3-0. To było w czerwcu w Belgradzie. Dziś Niemki to nieco inna drużyna, przekonuje asystent trenera Stefano Lavariniego, Nicola Vettori. Jest bardziej kompletny w tym momencie. Wróciła Ortman, która stanowi na pewno siłę zespołu w ataku. Mają dwie środkowe, obie grające we Włoszech, więc też mamy swój plan. I ten plan będzie można wdrożyć w życie od godziny 15.30, wówczas początek meczu. Mistrzostwa Świata Siatkarek i Mistrzostwa Europy w koszykówce te rozpoczynają się dzisiaj. Polska jest współgospodarzem turnieju. Zagrają także w Finlandii, na Łotwie oraz Cyprze. Dzisiaj w grupie A zagrają Czechy z Portugalią, Łotwa z Turcją i Serbia z Estonią, a w grupie B Wielka Brytania z Litwą, Czarnogóra z Niemcami i Szwecja z Finlandią. Polacy pierwsze spotkanie Eurobasketu rozegrają jutro ze Słowenią i tylko szkoda, że kontuzjowanych Jeremiego Sochana i Igora Milicicia juniora brak, mówi były świetny gracz Jacek Łączyński. Ogromny pech. No współczuję troszkę trenerowi też, no i współczuję kibicom wszystkim, bo ta drużyna na pewno nie jest w optymalnym składzie, no bo dwóch graczy, którzy mieli odgrywać znaczące role, a nawet Sochan był kierowany na lidera tej drużyny, na pewno by pomógł. To ogromna strata. No ale czasami takie sytuacje się zdarzają i wychodzi drużyna obronną ręką. Oby. Początek jutrzejszego meczu w Spodku o 20:30. Rywalami biało-czerwonych oprócz Słoweńców będą Izrael, Islandia, Francja oraz Belgia. To jeszcze Liga Mistrzów, ta piłkarska na koniec. Wczoraj do fazy ligowej awansowały cypryjski Pafos, kazachski Kairat Almaty i norweski Bodø Glimt. Dzisiaj w najciekawszych meczach rewanżowych zagrają Benfica z Fenerbahce. Miejmy nadzieję, że z Sebastianem Szymańskim w składzie. Przed tygodniem było 0-0, a FC Kopenhaga zmierzy się z FC Basel. Tu było 1-1. Sport w Trójce wróci o 16:00. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś prawie 20 lub 20 stopni na północnym wschodzie kraju. Im dalej na zachód i południe, tym cieplej, w centrum 23, a w Zielonej Górze, Wrocławiu czy Opolu nawet 27. Zachmurzenie będzie zmienne, tak to nazwijmy, ale padać dziś nie powinno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Odmeldowujemy się po porannej zmianie, chociaż Ania zostaje, zaopiekuje się naszym radziem. Radek Nałęcz, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, ja jeszcze raz serdecznie chciałem pana z konkursu pozdrowić, bo zaraził mnie też tym śmiechem swoim fantastycznym. A, pan Roman z Mniejszej Gry, wspaniały. Że właściwie dziś wszystko musi się udać. Panie Romanie, jeśli pan nas słyszy, proszę jutro o 6:00 zadzwonić, trochę nam się pośmiać w słuchawkę i wszyscy będziemy mieli piękny dzień. I tak codziennie. Dobrego dnia. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby stanąć w szranki z panem Romanem, to też się nie obrazimy. Zapraszamy do godziny 11:00. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. to trzeba to coś mieć. To, co masz ty, czyli Dawid Podsiadło. 12 minut po 9. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Myślę, że ten adres dzisiaj się przyda, ale też można korzystać z niego, jeżeli będzie takie życzenie. W każdej sprawie jesteśmy dostępni, odbieramy od państwa wiadomości. Anna Regulska audycję realizuje, Zuzanna Olbińska przygotowała, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Florence and the Machine, nasza piosenka dnia, to już teraz. Everybody Scream. Właśnie zapowiedź tej najnowszej płyty formacji Florence and the Machine. Florka wróciła, Everybody Scream to oczywiście piosenka dnia, która będzie wracała jeszcze niczym bumerang na naszej antenie właśnie dzisiaj, ale myślę, że wielokrotnie też będziemy do tej piosenki, ale też do całego albumu, którego premiera będzie miała miejsce 31 października, się odnosili. Mistycyzm, magia i folk, do tego też horror, to są te wątki, które zostaną poruszone w piosenkach. Let's all do it again. Boys, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gasoline.

Nie. Bierze Hepa Slimin! Bierze Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Halo, tu MediaMarkt, a to... To znak, że wjeżdżamy do szkoły na pełnej, wiadomo, z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal, MediaMarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co to tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549 zł. Teraz za 1299. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Marcin Jagiełowicz. Tak jest, a ze mną Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny portalu XYZ. Wypoczęty, opalony nieco, choć o pogodę na urlopie lepiej go nie pytać. Dzień dobry. No tak to nad polskim morzem było wspaniale, chociaż chłodno. No dobrze, teraz inny temat, który też jest nieco kontrowersyjny, nie wiadomo czego dotykać, czy nie. Rząd zaczyna pracę nad przyszłorocznym budżetem, na jutro zwołuje w tej sprawie konferencję. Pytanie, czy dowiedzie tegoroczny budżet. W ostatnich dniach zostaliśmy dosłownie zalani troską rządu o naszą wagę i trzeźwość. No, mówiąc już zupełnie serio, Rada Ministrów wytoczyła poważne działa, żeby pospinać budżet, w którym mizernie wyglądają choćby wpływy z VAT-u i CIT-u, no a potężnie wygląda ta strona wydatkowa. Będziemy więc mieli wyższy podatek cukrowy, akcyzę, podatek bankowy czy podatek od cyfrowych gigantów. Część z tego na pewno zawetuje prezydent. Nie wiemy jeszcze właśnie, jak zachowa się na przykład w przypadku tego podatku od nadmiarowych zysków banków. No ale minister finansów może chyba budzić się w nocy zalany zimnym potem. I pytanie, jaki jest stan gry? No nie zazdroszczę ministrowi finansów, bo rzeczywiście jest w bardzo trudnej sytuacji. Wpływy są nieco niższe od zakładanych i szansy na to, że w tej drugiej części roku coś zostaną nadrobione, nie ma, a wręcz są raczej sygnały, że nie uda się dowieść tego planu na drugą połowę. No wydatki są w dużej mierze już tutaj nie da się ciąć w ciągu roku, bo no, większość tych programów jest rozpędzona, zresztą one idą akurat zgodnie z planem mniej więcej, więc to się udaje trzymać w ryzach, no ale problem jest. No rzeczywiście pojawiła się fala nowych podatków i ten podatek bankowy, ten wyższy CIT od dla banków, bo tak należy to, tak to w praktyce wygląda. To jest najistotniejsze z tych wszystkich wymienionych podatków, bo tam mówimy o rzeczywiście dużych wpływach znaczących, bo ta opłata cukrowa i wzrost to nie są jakieś pieniądze, które budżet zbawią. Chociaż w obecnej sytuacji każdy miliard wpływów to jest jednak dużo. Chociaż ten podatek bankowy, on tak nam się może nie kojarzyć na pierwszy rzut oka, że to dotyczy naszych portfeli, a dotyczy. No, każdy podatek tak naprawdę dotyczy naszych portfeli, no bo albo wprost taki dostawca usług czy producent podnosi cenę po prostu, żeby to sobie zrekompensować, albo tnie koszty, czy tutaj zwalnia swoich pracowników, albo nie wiem, tnie jakąś jakość swojego produktu czy usługi, więc tak czy inaczej, no, każdy podatek na świecie i to wszędzie na końcu płacą obywatele. No tak, ale banku jakoś nie szkoda, tak mówiąc kolokwialnie, że premier Mateusz Morawiecki, poprzednik premiera Donalda Tuska, teraz zapowiada, że no nie, no ten podatek bankowy, to jeszcze powinniśmy tam tym bankom, mówiąc kolokwialnie, dowalić, bo te nadmiarowe zyski 40 miliardów za poprzedni rok, no ale to w tym na koniec w naszych opłatach po prostu się pojawi. Tak, no i większe zagrożenie jest to, że jeśli banki będą drenowane z kapitałów, czy zyski budują kapitały banków, czy one odkładają sobie te pieniądze, im więcej mają kapitału, tym mogą więcej pożyczać pieniędzy, udzielać kredytów. A bez kredytów nasza gospodarka nie będzie się rozwijała, więc oczywiście, że banki są takim od lat już łatwym chłopcem do bicia, bo rzeczywiście nominalnie mają duże zyski, natomiast no, skąd się biorą duże zyski banków? No stąd, że mają coraz więcej pieniędzy. Skąd mają coraz więcej pieniędzy? Bo my trzymamy w nich coraz więcej pieniędzy. Mm. Więc tak nominalnie te 30 miliardów brzmi, o Jezu, jakie to pieniądze, natomiast trzeba odnosić do wielkości całej skali bankowości. No a my ministrowi finansów na pewno nie zazdrościmy. No nie zazdrościmy, budżet jest pod najwyższą presją, największą presją od wielu, wielu lat. Wraca temat, mówiąc kolokwialnie, opodatkowania smartfonów. Chodzi o opłatę pobieraną od producentów czy importerów właśnie takich urządzeń jak drukarki, skanery, kserokopiarki, magnetowidy. Teraz do tego grona mają dołączyć smartfony, laptopy, może tablety. Chociaż sama idea tej opłaty dotyczy zjawiska, które dzisiaj chyba nie występuje, bo to jest kopie pirackie na dyskietkach, na płytach różnych rzeczy. No więc jaki jest pomysł na tę opłatę? Znaczy, ja co do zasady jestem za tym, żeby podatki były jak najniższe, ale to by oznaczało, że musimy ciąć wydatki, na co w społeczeństwie przyzwolenia większości nie ma. No więc jeśli chcemy dużo wydawać, musimy też zbierać dużo podatków. No i jeśli przyjmiemy, że ten podatek jest, to z kolei ja jestem za tym, że on był sprawiedliwy i racjonalny. Czyli jeśli część rynku, jeśli produkuje pan pendrive'y i płaci pan podatek od tego, a produkuje pan dysk, który służy do tego samego co pendrive i nie płaci pan podatku, to coś tu jest nie tak. W związku z tym poszerzenie tej opłaty ma sens i jest jakby w pełni uzasadnione, bo albo się umawiamy, że wszystkie urządzenia, które służą do, potencjalnie oczywiście, no bo to nie każdy, kto ma dysk, kopiuje, nie wiem, filmy czy muzykę, ale może do tego być wykorzystywane trochę tak, na takiej samej zasadzie, jak każdy, kto ma radioodbiornik i telewizor płaci opłatę, chociaż nie musi oglądać, to poszerzenie tej grona tych opłat jest uzasadnione. Tam oczywiście jest problem, jak one są potem dzielone i szereg innych tematów. Natomiast tu jestem zwolennikiem, że albo tej opłaty w ogóle nikt nie powinien płacić, albo powinni ją płacić wszyscy producenci, bo tak to jest trochę taka nieuczciwa rynkowa gra. Na jakim etapie jest budowa gigafabryki AI w Polsce, którą w czerwcu zapowiedział rząd? Sprawdzimy to teraz. No, tych szumnych zapowiedziach pisaliście na XYZ, że to jest giga PR. No a dzisiaj publikujecie rozmowę z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim. No więc pytanie, gdzie ten projekt jest? Ile w tym samochwalstwa, a ile rzeczywiście ogromnych inwestycji? Rzeczywiście, minister podjął rękawice, nie schował głowy w piasek, wystąpił, porozmawiał z nami długo, tłumacząc wszystko. No bo rzeczywiście ten komunikat czerwcowy, on jak go się przeczytało, to w zasadzie można było powiedzieć, a gdzie ta fabryka jest? Bo on był już w takim tonie, hurra, dołączyliśmy do liderów Europy, staliśmy się centrum AI, w sytuacji, w której myśmy dopiero złożyli jakiś wstępny wniosek, który może będzie przyjęty, może nie będzie przyjęty, może dostaniemy pieniądze, a może nie wiadomo ile. Potem się zacznie zbieranie tych pieniędzy, więc w naszym pierwszym tekście po prostu wykazaliśmy, że nadmuchane to było PR-owo, bo było obwieszczone, jakbyśmy już odnieśli wielki sukces w sytuacji, w której myśmy dopiero złożyli wstępny wniosek. No i minister tłumaczy i co ciekawe, jeden z najciekawszych wątków to jest taki, że choć wniosków jest 76, a wybranych ma być 5, może 6 projektów, to jednak szanse na to, że ta gigafabryka w Polsce powstanie, nie są jak 1 do 10, tylko tak naprawdę 1 do 2, bo okazuje się, że w tych 76 wnioskach kilka jest złożone przez jakieś niepoważne parametry, kilka jest, dotyczy tego samego projektu, tylko składane przez różne podmioty, więc de facto są jedną gigafabryką, plus Komisja Europejska na pewno będzie się kierowała tym, że postara się te gigafabryki rozlokować po całej Europie, w związku z tym taki wniosek z naszej części Europy na pewno jakiś jeden zostanie przyjęty, więc teraz jest propozycja, żebyśmy połączyli siły z Czechami, gdyby do tego doszło, to prawdopodobnie szanse są bardzo duże, ale w tym wywiadzie minister mówi też w ogóle o wspieraniu publicznym sztucznej inteligencji i nowych technologii. No i tu wracamy do początku naszej rozmowy, że tych pieniędzy w budżecie jest mało. No i jest takie przeciąganie, czy socjal, czy inwestycje w nowe technologie, bo na jedno i drugie, tak hojnie jakbyśmy chcieli, to nie starczy. No i wróciliśmy do początku naszej audycji. I to przeciąganie kołdry na pewno jeszcze będzie trwało, a w tym tygodniu sporo o budżecie będziemy słyszeć, no bo przed nami też i konferencja właśnie poświęcona już przyszłorocznemu budżetowi. Grzegorz Nawacki przed południem komentował dla nas rzeczywistość gospodarczą, redaktor naczelny portalu XYZ. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Jeszcze a propos tych wyjazdów wakacyjnych, podobno Włochy, Hiszpania i Chorwacja to jest ten kierunek, który wybierają Polacy. Natomiast coraz więcej turystów z Wielkiej Brytanii. I jeżeli wierzyć badaniom, to od maja do sierpnia Polski odwiedziło blisko milion klientów z Wysp Brytyjskich, którzy zostawili 500 000 000 złotych. No, to ciekawe, bo u nich też zimno. No, nie, my tych Włochów i powinniśmy ściągać do nas, bo dla nich to jest atrakcja, że u nas jest zimno. Moglibyśmy się tak reklamować. Kraj, w którym nie potrzebujesz wakacji klimatyzacji. No to właśnie. Prawda. Kraj, w którym jest zimno. Albo taka wymiana. Włosi tu, my tam. Dziękuję bardzo. Informacje ekonomiczne oczywiście i serwis ekonomiczny 16.30. Marcin Jagiełowicz. To tak była jest. Przyjemność jak zawsze. Oh, Natural Blues i Moby. To już za nami. Off Control, 500. wydanie. Kiedy zapada zmrok, do życia budzi się muzyka i audycja, której należy słuchać przy zgaszonym świetle. Każdy czwartkowy wieczór między 21 a 23 na antenie Trójki należy do Mateusza Tomaszuka, a jutro dzień wyjątkowy, właściwie wieczór wyjątkowy, i to taki moment, który możemy spędzić wspólnie, fizycznie niemalże, bo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy podwójne zaproszenia na to wydanie programu na żywo. 500. wydanie Off Control. 2, 2 i 7 3 czekamy na Państwa zgłoszenia. Warto oczywiście spędzić ten czas nie tylko przy radioodbiorniku, ale również tutaj przy Myśliwieckiej 357 w siedzibie Trójki w naszym studiu, gdzie Mateusz Tomaszuk z pewnością będzie opowiadał o tym, co działo się w ciągu tych ostatnich lat, ale będą też niespodzianki, koncerty, no i coś na ząb się znajdzie. Myślę, że też. Chociaż to, co będzie to z jedzenia, to niech na razie zostanie naszą taką słodką, no właśnie, nacisk na to słowo, tajemnicą. Za 16 minut 10 czekamy na Państwa telefony, a teraz kalendarium muzyczne. Dziś między innymi wspominamy Cezarię Worię, czyli wokalistkę, piosenkarkę, gwiazdę, bosonogą diwę, która przyszła na świat 27 sierpnia w 1941 roku. Linda mar, boa areia, que cada manhã espalhou desse mundo fora. Só bate mar, terra boa, cheia de amor, de morna tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná, espalhou desse mundo fora. Só bate mar, terra boa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra boa, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Lá nasceu boia um estrela que cata brilhar e na mão boia um areia. Que cada manhã espalhou nesse mundo fora. Só bate mar, terra boa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espalhou nesse mundo fora. Só bate mar, terra boa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra boa, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Petit país, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit país, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays. wspaniały głos, który już na zawsze z nami zostanie, Cezara Evora, czyli kaboverdeńska piosenkarka wykonująca morne bosonoga diva, która identyfikowała się oczywiście z miejscem swojego pochodzenia, Republika Zielonego Przylądka, ale też nazywała się sama jako kobieta z wysp. Do tego też śpiewała wyłącznie po kreolsku lub po portugalsku, z wyjątkiem Besamo Mucho. W ramach kalendarium muzycznego jeszcze jedna data, 27 sierpnia w 1972 roku urodził się Jimmy Pop, czyli wokalista i gitarzysta formacji Bloodhound Gang. A jeżeli chodzi o zaproszenia na Off Control, no to czekamy. 2 2 7 3. Every time I think that I'm the only one who's lonely, someone calls on me. And every now and then I spend my time at rhyme and verse and curse those faults in me. And then along comes Mary. And along comes Mary. Study chicken, give me pick of memories. Oh, baby, glad to gather tests from all the fails and tribulations no one ever sees. Well, you bet I was sure out to lunch. Now my empty cup tastes as sweet as the punch. Sweet as the punch. Eyes of chicks whose sickness is the games they play. And when the masquerade is played and neighbor folks make jokes as who is most to blame today. And then along comes Mary. Then along comes Mary. And does she want to set them free and let them see reality from where she got her name? And will they struggle much when told that such a tender touch of hers will make them not the same? I was sure out to lunch. Now I am the cup, taste as sweet as the punch. Sweet as the punch. And when the morning of the warnings pass, the gas and plastic kids are flung across the stars. The psychodramas and the traumas gone, the songs are left and sung and hung upon the scars. And then along comes Mary. Then along comes Mary. And does she wanna see the stains that dead remains of all the pain she left the night before? Or will the waking eyes reflect the lies and make them realize her urgent cry for sight no more? Well, you bet I was sure out to lunch. Now my empty cup tastes as sweet as the punch. Sweet as the punch. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.